Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Praca społeczna i grzywna dla kibiców, którzy podżegali do ataków na fanów z Rosji podczas Euro 2012. Baskijscy separatyści Zeta deklarują, że do 8 kwietnia złożą broń. O kraj Basków walczyli 40 lat. Wielkimi krokami zbliża się weekend za pół ceny w całej Polsce. Do akcji przyłączyło się prawie 500 obiektów. Będą pracowali społecznie przez półtora roku i zapłacą 5000 zł grzywny. Na takie kary skazał warszawski sąd dwóch kibiców Legii Warszawa za namawianie do ataków na kibiców z Rosji podczas Euro 2012. Wyrok jest nieprawomocny i już wiadomo, że będzie apelacja. W całej sprawie chodzi o zajścia, do których doszło podczas przemarszu rosyjskich kibiców na Stadion Narodowy. Grupa około 100 pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji. Były bójki, rzucanie kamieniami, odpalono petardy i race. Kilkanaście osób odniosło obrażenia, zatrzymano około 200 osób. Oskarżeni przez prokuraturę o podżeganie do ataków na kibiców zostali Wojciech B. i Wojciech W., znani w środowisku kibiców Legii. Główny dowód ich winy to podsłuchy rozmów telefonicznych. Koordynować przyjazd kibiców z całej Polski miał Wojciech B., mówiła sędzia Monika Łukaszewicz. W związku z tym, że trzeba dać, można powiedzieć w skrócie, nauczkę Rosjanom. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że nie można akceptować takich zachowań, dlatego najbardziej dolegliwymi karami będą prace społeczne i grzywna. Ale adwokat jednego z oskarżonych, Krzysztof Wąsowicz, już zapowiedział apelację, bo jego zdaniem... Fakt skazania jest kuriozalny. Adwokat uważa, że podsłuchy były nielegalne, dlatego że w sprawie nie chodziło o przestępstwo, wobec którego można było je stosować. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Od 1 kwietnia wzrosną rachunki za gaz dla klientów indywidualnych średnio nie więcej niż 1%. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, która będzie obowiązywała do 30 czerwca. Rachunki dla największych klientów wzrosną o 8%. URE wyjaśnia, że powodem wzrostu cen gazu jest utrzymujący się od połowy ubiegłego roku wzrost cen ropy naftowej i surowców ropopochodnych na świecie. To pierwsza w historii niepodległej Ukrainy wizyta polskiego okrętu wojennego. ORP kontradmirał Ksawery Czernicki zawinął do portu w Odessie. Polska jednostka jest okrętem flagowym misji NATO na Morzach Czarnym i Śródziemnym. Celem operacji jest ochrona szlaków komunikacyjnych. Jak mówi komandor Aleksander Urbanowicz, wizyta w Odessie ma wymiar symboliczny. Ma to ogromne znaczenie, możliwość działania w rejonie, w którym mamy sojuszników i partnerów takich jak Ukraina. Pokazujemy swoją jedność, pokazujemy naszą banderę polską przede wszystkim, ale także natowską. W czasie półrocznej misji okręty NATO zajmują się eliminowaniem min zagrażających żegludze. Hiszpański rząd domaga się od ETA nie tylko złożenia broni, ale też samorozwiązania. Po 40 latach walki baskijscy separatyści do 8 kwietnia zamierzają się rozbroić. Taką informację przekazał francuskiemu dziennikowi Le Monde aresztowany w grudniu baskijski aktywista ekologiczny. ETA ujawni niezależnym międzynarodowym obserwatorom miejsca, w których przetrzymuje karabiny i materiały wybuchowe. Ci zaś przekażą informacje francuskiemu rządowi. O zamiarach ETA wiedział prezydent kraju Basków Iñigo Urkullu. W publicznym wystąpieniu poparł jej decyzję i zaapelował do Madrytu i Paryża o rozpoczęcie negocjacji. Baskijski rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby proces pokojowy zakończył się powodzeniem, zapewnił Urkullu. Przed 5 laty ETA zawiesiła akcje zbrojne. W czasie ponad 40-letniego istnienia z rąk baskijskiej organizacji zginęło 829 osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec akcji, która ma zachęcić Polaków do wypoczynku w kraju poza sezonem turystycznym. Można przebierać już w ofertach weekendu za pół ceny. Za 2 tygodnie 450 hoteli, restauracji i obiektów kulturalnych w całym kraju przyjmie gości z 50% rabatem. Najwięcej ofert jest w województwach małopolskim i mazowieckim, ale propozycje aktywnego spędzania czasu są w każdym regionie. Taniej można będzie zobaczyć na przykład Muzeum Mleka w Grajewie w Podlaskiem, czy skorzystać z Parku Linowego w Górznie w Kujawsko-Pomorskim. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marek Olszewski mówi, że cel jest jeden. Wyciągnąć naszych rodaków z galerii handlowych i niech korzystają z tych naszych atrakcji turystycznych. Z drugiej strony jest to możliwość zaprezentowania szeregu naszych atrakcji i obiektów szerszej publiczności. Organizatorzy szacują, że z akcji może skorzystać około 100 tysięcy osób. Nie wykluczają, że zostanie powtórzona jesienią. To był serwis Trójki. Dziś będzie raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami, okresowe opady deszczu. Lokalnie na północy oraz w rejonach górskich pojawią się także opady deszczu ze śniegiem. Przejściowo może mocno padać, zwłaszcza w centrum i w rejonach podgórskich. Będzie niestety zdecydowanie chłodniej. Termometry pokażą od 4 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 5 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Jeleniej Górze, 6 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 7 w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej 8 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, w Sudetach 85 km na godzinę, a w Tatrach nawet do 110 z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascaniusz w Albie. Dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Warsowiense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski. W partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już w niedzielę o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:06. Dzień dobry. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz, Katarzyna Pruchnicka i Beyoncé. said shoot. Oh, my daddy said shoot. When trouble comes to town and men like me come around, oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Beyoncé, Daddy Lessons, do porannej rozgrzewki, a teraz jej druga część. Henryk Sytner dziś o nietypowych miejscach na narty. Medal dla każdego. Na nartach można jeździć w wielu ciekawych miejscach, niekoniecznie w znanych stacjach zimowych. Czy natrafiłeś na takie rejony? Instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Tak, byłem w paru ciekawych miejscach, ale ostatnio odwiedzałem stację narciarską położoną pod miejscowością, która jest ostatnim centrum cywilizacji na globie południowym, blisko Antarktydy, czyli w Patagonii. Miasto nazywa się Ushuaia, liczy ponad 140 tysięcy mieszkańców i niedaleko tej miejscowości, kilkanaście kilometrów, położona jest stacja narciarska Cerro Castor i w tej stacji można spotkać najlepszych Alpejczyków świata, ponieważ szczyt sezonu tam przypada mniej więcej na początek września. Wobec tego jest to moment, w którym przed Pucharem Świata należy dobrze trenować technikę w komfortowych warunkach. A tymczasem w Ushuaii, tak to będę mówił, jeździ się po naturalnym śniegu. Zatem jest to śnieg, który nie jest tak twardy i nie jest takim podłożem, które oferowane jest na stokach przygotowywanych pod Puchar Świata. Wobec czego Alpejczycy, ci najbardziej znani, których walczą o ten Puchar Świata, zjeżdżają się do Patagonii, to jest 140 kilometrów od przylądka Horn, i tam trenują. Zresztą nawet Justyna Kowalczyk trenowała tam bieganie. Sam miałem przyjemność być tam w czasie, w którym była tam Lara Good. Stacja nie jest stacją olbrzymią, natomiast ma pewne osobliwości. Jedną z nich jest niewiarygodnie silny wiatr na grani, którego prędkość przekracza 160 km na godzinę. No jak pamiętamy, ostatnie tu orkany w Polsce mają 80 km na godzinę, a tam tak wieje zwyczajnie. Te 160. Wobec tego tylko dzięki temu, że te góry od strony, po której się zjeżdża, zakrywają od tego wiatru, to można tam jeździć. Taką ciekawostką jest to, że nie są to warunki bardzo zimne, natomiast jedynie ten wiatr jest przeszkodą taką klimatyczną, tak, pogodową, która utrudnia treningi. Natomiast stoki są bardzo zróżnicowane i widokowo jest to coś niesłychanego. Sprawia wrażenie bardzo wysokich Alp albo gór powyżej 3000 metrów, a tymczasem nie przekraczamy 1400 metrów nad poziomem morza. Na narty do Patagonii, czemu nie, polecali Ludwik Żukowski i Henryk Sytner. I seems no doubt he's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Tea. Autopromocja. Mody się zmieniają, a oni ciągle trwają przy swej wielkiej miłości do Zielonej Wyspy. Zespół ciągle miewa się dobrze, nagrywa płyty i z powodzeniem koncertuje. Nieprawdopodobne jest to, że trwa to już 30 lat. 30-lecie zespołu Karantu Hill w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Będą także goście Maciej Balcer i Czesimir Dębski. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 19:00, Piotr Baron. Autopromocja. To Trójka, jest 17 minut po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nie wiem jak państwo, ale mój plan na dziś, a dokładnie na najbliższe 3 godziny, wygląda tak. Za mniej więcej pół godziny przeniesiemy się w świat musicali. Pozwolono Williamsowi zaimprowizować. Okazało się, że tak. Aktor potrafił zaśpiewać jak Fats Waller. I nie tylko to. Więcej o muzyce z disneyowskiego Alladyna i niezapomnianej kreacji Robina Williamsa 20 minut przed 7:00 od Violetty Myszkowskiej. A nieco później Agnieszka Stępień opowie o budowaniu od zera nowej dzielnicy. Od prawie 2 dekad nową dzielnicę buduje Kopenhaga. Buduje od podstaw, ponieważ jeszcze na początku lat 90. na tym terenie, na podmokłych łąkach, pasły się krowy. Więcej, mniej więcej kwadrans po 7:00. Jak co tydzień zabierzemy również państwa w podróż. To jest taki przysmak z regionu, w którym ja mieszkałam, Santander. Taki bardzo egzotyczny przysmak, dlatego że to są owady, które pojawiają się w tym rejonie mniej więcej w okolicach marca, kwietnia, kiedy jest pora deszczowa. Jeszcze Indianie, którzy tam zamieszkiwali, czyli Guanes, mieli taki zwyczaj, że właśnie te mrówki zbierali. One są dosyć ponętnych kształtów. Dziś między innymi podróż kulinarna, a opowieść o ponętnych kształtów mrówkach chwilę po 7:30 w audycji podróżnej. Na zakończenie odlecimy z Janem Niebudkiem. 7 milionów pasażerów poleciało do Wielkiej Brytanii. Do Niemiec niecałe 4 miliony. Najchętniej czarterami lataliśmy do Grecji i Hiszpanii. Trochę liczb z branży lotniczej jeszcze przed 9:00, a już teraz motyw przewodni dzisiejszej audycji. Kiedy słucha się takich historii, można odnieść wrażenie, że wymyślają je scenarzyści komedii. Ale scenariusze pisze życie i nie są to sytuacje z sitcomów. Kiedyś podczas imprezy mąż przygotowywał malinowego drinka i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że z malinami wpadła do blendera metalowa łyżka. W związku z tym zarówno my, jak i szafki wyglądaliśmy jak po dobrej katastrofie. Katastrofa to, myślę, delikatnie powiedziane. Ciekawe, co na to producenci blenderów 22 i 7/3, jeśli mają państwo podobne historie i co może ważniejsze, w przypływie szczerości chcą się państwo nimi z nami podzielić, proszę dzwonić. A kolejna opowieść mrożąca krew w żyłach już za pół godziny, tym razem rzecz będzie się działa w nieprzeniknionych ciemnościach. A chair and a rug, a massive bear or a bug. something. Walk over the bridge and keep walking ahead. Me. Oh no. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 29 minut po szóstej. W tej chwili nad Myśliwiecką błękitne niebo i aż trudno sobie wyobrazić, że dziś niestety będzie raczej pochmurno. Okresowo opady deszczu lokalnie na północy oraz w rejonach górskich pojawią się także opady deszczu ze śniegiem, a przejściowo będzie mocno padać, zwłaszcza w centrum i w rejonach podgórskich. Weekend będzie zdecydowanie chłodniejszy. Termometry pokażą od 4 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 5 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Jeleniej Górze, 6 w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 7 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej 8 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Send my love to you. Adel za nami. Za chwilę, za kilka minut na naszej antenie opowieści musicalowe od Violetty Myszkowskiej, ale zanim Renata Przemek. Ty nie lubiłaś, gdy znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać, czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Renata Przemek, listy. To trójka, 24, tak naprawdę 23 już minuty zostały do siódmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Wczoraj do kin weszła aktorska wersja Pięknej i Bestii z Emmą Watson i Danem Stevensem w rolach głównych. Studio Disneya zapowiedziało już kolejne podobne produkcje. Będą opowiadały te same historie. Postaci będą wyglądały bardzo podobnie do animowanych pierwowzorów. I tak, jak w Pięknej i Bestii, bardzo prawdopodobne, że usłyszymy te same piosenki, które znamy z animacji, ale w nowych wykonaniach. Przed nami również aktorska wersja Mulan, Małej Syrenki i Alladyna. I w tym ostatnim filmie możemy usłyszeć nagrodzoną Oscarem muzykę Ala Menkena z tekstami Howarda Ashmana i Tima Rice'a. Więcej Violetta Myszkowska. To była ostatnia ścieżka dźwiękowa, na której pojawiły się wspólne piosenki Menkena i Ashmana. Autor tekstów, znanych m.in. z Małej Syrenki czy Pięknej i Bestii, zmarł 14 marca 1991 roku, kiedy prace nad Aladdinem jeszcze trwały. Heck, that's not fair, guys, and I'm mad. Very good, master. Nash those teeth. trakcie produkcji animacja przeszła wiele zmian i poprawek. Nie usłyszeliśmy w niej na przykład tej piosenki, High Adventure, tutaj w wykonaniu samego Alana Menkena i Howarda Ashmana. Miała być ona śpiewana przez kolegów Aladyna, którzy ostatecznie nie znaleźli się w filmie. Tak samo jak wiele innych postaci i utworów. Kilka z nich pojawiło się później w musicalowej wersji Aladyna, ale w animacji znalazły się tylko trzy. Utwór otwierający, Arabian Nights, oraz dwie piosenki śpiewane przez Gina, Prince Ali i Friend Like Me. I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. Duet chciał, aby utwory Gina były wykonane w stylu Fatsa Wallera, amerykańskiego mistrza jazzowego stylu stride piano. Dlatego pierwszym pytaniem, które pojawiło się w głowie kompozytora, kiedy dowiedział się, że to Robin Williams ma użyczyć postaci swojego głosu, było, czy Williams potrafi zaśpiewać jak Waller. Alan Menken miał pewne wątpliwości. Robin Williams pracował wtedy na planie filmu Hook, ale wolne chwile spędzał na próbach, ucząc się piosenek Gina nuta po nucie, tak jak polecił mu kompozytor. Już na nagraniach, po zarejestrowaniu wersji zaśpiewanej ściśle według jego wskazówek, pozwolono Williamsowi zaimprowizować. Okazało się, że tak. Aktor potrafił zaśpiewać jak Fats Waller. I nie tylko to. Zmieniał manierę jak rękawiczki, imitował akcenty i instrumenty. A jego występ wywarł ogromne wrażenie na twórcach. Już po śmierci Williamsa w sierpniu 2014 roku Alan Menken napisał w magazynie Billboard. Żadna z osób, która tam wtedy była, nigdy tego nie zapomni. Dzisiaj Friend Like Me to jedna z najbardziej znanych piosenek z filmów Disneya. Well, Alibaba had them 40 thieves. Sherry's already had 1,000 tales. Master, you in luck, cause up your sleeves. You got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. It's heavy ammunition in your hand. You got some punch, pizzazz. You got who and how, see, all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Alonzo, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the shine. Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava. I'm a column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. No, my. No, no. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this off their little hands? Friends go abracadabra, let it rip, and then make the sucker disappear. So don't you sit there, smack your buggy eyed. I'm here to answer all your business friends. You got me bona fide, certified. You got a genie for a child to fail. I got a power to help you out. Do what you wish, I really wanna know. You got this steps 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey ho, Mr. Aladdin, sir, have a wish of two or three. I'm on the job, you big nay Bob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend like me. You ain't never had a friend like me. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi w roli filmowego Gina Robina Williamsa, ale będzie to na pewno duże wyzwanie. Piosenka Friend Like Me została nominowana do Oscara, ale przegrała z inną piosenką z Aladdina, A Whole New World, do której tekst napisał Tim Rice. To był 6 Oscar dla Alana Menkena. Dzisiaj ten kompozytor ma już 8 statuetek, między innymi za Piękną i Bestię, której wersję aktorską, przypominam, można już od wczoraj zobaczyć w kinach. was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind, it's hard to find the flip side. Flipside i Norah Jones. Do siódmej zostało 14 minut. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I tak pozostajemy nadal w tematach muzycznych, lekko jednak zmieniając kierunek. Korneliusz Pacuda. Piosenka Independence Day, Dzień Niepodległości, jest bardzo popularna wśród pań, które uczestniczą w różnych konkursach wokalnych. W amerykańskim Idolu nieznana zupełnie nikomu Carrie Underwood, lat temu z 10 czy nawet może już 15, wykonała tę piosenkę w taki sposób, że zwróciła na siebie uwagę. Gretchen Peters napisała ten utwór z myślą o Reba McEntire. Reba McEntire to królowa muzyki country, artystka, która także gra w filmach hollywoodzkich. Krótko mówiąc, idzie śladem Dolly Parton i, prawdę mówiąc, dogania ją. Ale Reba odrzuciła tę piosenkę. Być może tematyka jej nie za bardzo odpowiadała, dlatego że jest to opowieść o przemocy domowej, ale opowiedziana z punktu widzenia córki. I teledysk, który potem powstał, właśnie w ten sposób rzecz opowiada. Oto treść piosenki. W świetle poranka wyglądała całkiem nieźle, choć była zmęczona i zmartwiona. Udawała, że nie widzi, że on znów jest pijany, ale tata zostawił na to dowód na jej policzku. Policzku mamy oczywiście. Tego lata skończyłam 8 lat, żeby im nie wchodzić w drogę, poszłam do miasta na festyn z okazji Święta Niepodległości. W małym miasteczku wszyscy wiedzieli, że on jest niebezpieczny, wszyscy szeptali, gadali, ale nie było nikogo, kiedy było trzeba. Niech świat się dowie, że nadszedł dzień sądu ostatecznego. Niech słabi staną się silni, a winni niech zapłacą za ten dzień niepodległości. Rozpaliła łunę na niebie tego 4 lipca. Strażacy dogasili ogień, spisali parę nazwisk i odesłali mnie do domu opieki. Nie wiem, czy matka dobrze zrobiła, ale na pewno urządziła swoją rewolucję w ten Dzień Niepodległości. Jej Dzień Wolności w Dzień Amerykańskiej Niepodległości. Śpiewa Martina McBride. Well, she seemed all right by dawn's early light, though she looked a little worried and weak. She tried to pretend he wasn't drinking again, but Daddy left the proof on her cheek. And I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way. So I took myself down to the fair in town on Independence Day. Well, word gets around in a small, small town. They said he was a dangerous man, but Mama was proud and she stood her ground. She knew she was on the losing end. Kolejna opowieść ze świata muzyki country za tydzień o tej samej porze. A teraz inna opowieść, ten leitmotiv dzisiejszej audycji. Jak wspominamy takie wydarzenia, mamy wrażenie, że one po prostu nie miały prawa się wydarzyć. No posłuchajmy, co przydarzyło się koledze pani Ewy. Mój kolega w okolicznościach na działce, na wsi, zabrakło nagle prądu, zrobiło się absolutnie ciemno, granatowa czerń, więc on, będąc w jednym pomieszczeniu, zaczął się delikatnie przedzierać do drugiego po jakieś latarki, świeczki czy inne źródła światła, a dla zabezpieczenia wyciągnął przed siebie ręce. Szedł w miarę powoli, ale dosyć pewnie się czuł, no bo miał przed sobą jakiś detektor. Nie wziął tylko pod uwagę tego, że pomiędzy tymi dłońmi wysuniętymi do przodu też się może coś zmieścić, a zmieściło się ni mniej, ni więcej tylko skrzydło drzwi. W związku z tym stuknął się potężnie w głowę i resztę tej trasy do nadal ciemnej kuchni pokonał z takimi dłońmi wysuniętymi, ale połączonymi kciukami. To te kciuki to dodatkowe zabezpieczenie. Wydawałoby się, że wyciągnięte ręce wystarczą. 22 i 7 trójek. Jeśli mają Państwo takie opowieści, my oczywiście czekamy. Helen będzie bardzo chętnie zbierać je od Państwa. Po siódmej jeszcze kolejne takie opowieści. No jedna będzie zadziwiająco nieprawdopodobna. No a poza opowieściami zupełnie nieprawdopodobnymi, coś, co wydarzyło się naprawdę, tak naprawdę wydarza się w dalszym ciągu. Agnieszka Stępień opowie o projektowaniu nowej dzielnicy. To w Kopenhadze wszystko budowane od zera. No, trwa to już mniej więcej 20 lat, jak budowana jest ta nowa dzielnica. No, ale warto sprawdzić, jak to tam wszystko się dzieje. Look, you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. Part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. I'm young and in love.